الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين. ما لكم كيف تحكمون. سورة قلم دویم باب کې د فریقین حالت بیانې د دواړو جماعتونو چې دنیا کې دغسې وو چې د هغې نه قرآن تعبیر مختلف تعبیرات کوي، اکثر یو طرف ته مؤمنین ذکر کوي بل طرف ته کافرین ذکر کوي، داسې یو طرف ته مؤمنان بیا ورسره مشرکان، د مؤمنانو نه هم تعبیر کله په مؤمنین سره یې، کله مسلمین سره یې، کله متقین سره یې، کله ابرار، او دغسې د مجرمانو نوم. دا تعبیرات اگر که مختلف وي خو هغه معبر یو شی دی، هغه مصداق د هغې یو دی چې دا دو جماعتونه یې دنیا کې. نو کله ورته قرآن اصحاب النار و اصحاب الجنه نمرت تن مؤمنان او کافران، زګړې رو خلق ته په دې کې اشکال پری و چې دا تحقیق یې نه کړي چې دې دوه نو سمو رات دي، نری نه اشکال پیدا شي. بیا دا وي سړیر مختلف تعویلات کوي چې دا وي خاص مطلب نه راوځي. نو بشارت ته مؤمنانو ده پاره ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم. بشکا ان ذکر کړی د تحقیق د پاره، د یقین د پاره، او د رفع د شک د پاره. چور دا خبره شکی نه ده، دا ډیره یقیني خبره ده. نو ان ته نو مخکې راوړو اور پسې صفت ذکر کو متقین، دا دې د پاره چې مؤمنانو ته چې څه مرتبه حاصل ده دا د تقوا د وجې نه حاصل ده، او تقوا ویلی شي ځان بچ کول د شرک نه. هر څومره چې قرآن مراتب او درجات بیان کړي دي، نو په دې لفظ باندې چې متقین، چې اصل سبب او اصل صفت مؤمنانو تقوا، ځان بچ کول د شرک نه، نو په دې باندې وروسته حکم بنا کړی دی چې دې متقیانو لپاره د خپل رب سره جنت ندی د نعمتونو ډیر، جنات جمع بے حدا و بے انتہا نعمت ندی، چگہ دشمار ندی، دحساب ندی، باقل کے نرازی، او نبل سب داغی معلومات کولشی بغیر دالان دالان رب العزت مومنان لا دیر خصوصی بشارت ورکو. نا پلا نور بم خبری دکانا قرآن بنازل شو، آیاتونه بنازل شو، هغې به هم خبر شو چې نن خو د مؤمنانو دپاره الله طرف نه دا یو خصوصي تحفه نازل شوې ده، یو خصوصي پیغام راغلی دی چې ویلی چې ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم. نو دې مشرکان وې چې قد فضلنا الله علیهم فی الدنیا. وې دې کوم شک نشته دې چې الله مونږه اوچت کړیو په دې باندې په دنیا کې. دې سره مال نشتا څنګه چې مونږ سره دې دې سره زینه نشتا څنګه چې مونږ سره دې دې سره سامان نشتا عيش نشتا څنګه چې مونږ سره دې دې سره خلق او جماعتونه نشتا څنګه چې مونږ سره دې. دا خو شک نشته چې قد فضلنا الله علیهم فی الدنیا وکذالک یفضلنا علیهم فی الآخرة. فی آخرت خوال مونگ یقین نکو او کئینو جو التبا اللہ مونگا موچت کن وزی باندی با اوچت را مونگ لبار سرا کئی چدلتے اوچت کری و التبا موچت ای چدلتا ہم پدی باندی فضیلت تے بار سکے دغس با اللہ التا مونگ لامرا کئی دا یوازی دی لخو دی خدای خو ندی. نو اللہ ردو کور پسی فوراً چخا دی دا خبر اوکا افا نجعل المسلمین کل مجرمین. نو اللہ ویز خدا سی کار نکوم زما کار دے انصاف دے دا عدل دے دا مساوات دے. نو آیا زگردو مسلمانان پشان دا مجرمان دا کما مسئلہ دا دی مجرمان دی مشرکان دی او زما سره او زما دا پیغمبر سره ہمیشہ مقابلہ کلی دا دشمنی کلی دا او دی بل طرف تا زما تابدار خلق دی زما فرمان او حکم منی زما بندگی کوي هر قسم زما په نوم او توحید باندې مال او جان قربانی نذیبا زیو شان کوم دا چرن شکیه ها. مسلمین مجرمین سمان ان مسلمانان او کافران مسلمانان او مشرکان دا مطلب چا چې دا توازن نه کړي او ځان په حقیقت نه پوهې کړي معتزله نه دې مجرمان نه مراد ګناګار مسلمانان واستي دي. نو ځان له تینا داوا ثابت کړی دا ځان له تینا مذهب ثابت کړی چوګور ګناګار به جنت ته نزي کنه. الله او چې مسلمانان او مجرمان ندي برابر. نو مسلمانان هغه ته وي چې دا غینه هیڅ ګنا نشي او مجرمان هغه ته وي چې دا غینه ګناونه شي. مسلمانانو کې دوړه له جوړ کړې او ځان له دلیل پونه و چې وګوره مونږ وایو چې مجرمان ینه ګناګار جنت ته نشیتلې. اگر کوم مسلمانانی چې ګناونه کړی نو جنت ته نشیتلې ځکه الله وی چې افنا جعل مسلمین کل مجرمین. نو دا اوس بنا د فاسد یې په فاسد کړی دا خبره غلطه وکړه نو بلې په دې پاسه قیاس کړه مجرمین نمراد مشرکان او کافران دي. دا سیو ده خونه ده قرآن همیشه چه تقابل بیانی نو تعبیر که ده مومنان نا پا مسلمین سرا مومنین سرا او ده دین کل پا مجرمین سرا کل پا ظالمین سرا مراد تین کافرانی. دا عرضه که سوره سواد کی امراضی ام نجعل المتقین ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار دواړه یو شان دي، مسلمان او کافر دغه د زمکه او د اسمان فرق دی. الله یې چردا سنکو، مسلمان لمی جنت جوړ کړی دی او کافر لمی جهنم جوړ کړی دی. دا څنګه ځان لړه خوشاله چې موږ به د دینه بهتر وي په آخرت کې؟ ها آیا ګرځوم بزو دومره د انصاف نه خلاف کار وکوم؟ ګرځوم بزو مسلمانان پشان د مجرمان، پشان د مشرکان او د کافرانو؟ دا ډیره خطرناک خبره وه چې دې کړی وه، او هر وخت کې اوس هم خلق لګیا دی. ښه کار څومره مشرکان هغې ګورې د جنت په تمه دي باقاعده، چې موږ له الله جنت جوړ کړی دی، یو نه چې اته واړه موږ به جنت ته ځو، موږ الله منو، امون دا اللہ نا یریگو لکی آئی دا سخا اکی شرکو ہر قسم شرکو نا بکی او دعوی بیا دا کئی دا دیر خطرناک خبرو. نو دیده ہے کہ قرآن لاغینا سلور ذل مطالبہ اکڑا، سلور ذل چی دلیلو خیئے بی دلیل خبر نا قبلی گی. او په یو تعبیر سره نوې مالکم دلیل شته سره عقلی، نو بیا وی املکم کتاب نقلی، سو کتاب شته آسمانی کتاب چې داغې نه سره سره علم او سو دلیلی. نو بیا وته وی ام لکم ایمان علینا بالغتن، مونږ سره وعده کړی دي چې تاسو مونږ جنت ته بوزو، وخه کنه الله وي ما خو وعده تاسو سره نه کړی، ما خو مؤمنانو سره کړی ده، سو وعده مې سره کړی ده، سو سوګن مې ته کړی دي. او سلورم زلوی چې ام لهم شرکاء، دلیل نشتا دی دا خپلو خود ساختو آلیهو پا تما دی دقی دلیل لگا تقلید کئی اگا چی شرک دی دا خپلو آلیهو پا تما دی چی اغیب مونگ لجنت را کئی. نبی آر پس اللہ زجر ذکر کئی چ پته ولګي کنه ها قیامت کې پته ولګي چې دا به سره واستاسو شرکا کوي کدا به زکوما دا جزاء او سزا او دا قیامت ته فیصله دا غي په اختیار کې کې زما په اختیار کې. نو مطالبات دي ها د دلیل چې به دلیل خبره نه قبلي خبره چې کوي نو دلیل به پیش کوي. هر زمانه که حق پرستو دا اعلانی کنخا او باطل پرستو سر دلیل نینو خاندی ورپوری ایمارا خو بس دیخو نرسنی خوی دلیلو خواهی دلیلو خواهی پیدا منگوائیو دا خو اللہوی ما لکم سدلیل تاسو لرا پا دیخ پل دعو باندی چی منگ باوم جنت تدو مالکم سدلیل تاسو لرا په خپل دعوی باندې چې ځان د مسلمانانو سره برابر وای؟ نو چې دلیل سره نشته نو کیف تحکمون، څنګه فیصله کوي به دلیل؟ فیصله خو په دلیل کیږي، نو چې دلیل نشته نو څنګه فیصله کوي؟ خو دروغ شو کنه، په دروغ باندې هوګاډې رواني. کیف تحکمون، څنګه فیصله کوي به دلیل؟ دین مرادو عقلی دلیلو چې مالکم عقلی دلیل سره شته. عقلی څه معنا ده؟ یعنی دا کم عقل منی چې دې دنیا کې وګورم چې یو آقا دې یو بادشاہ دې او دا یو غلام دې نه دا تابعدار دې دا پر خبره پسې منډوي دا ډېر قدر او احترام کوي ډېر خدمت یې کوي او بل غلام دې نو سرکش دې هغه باغی دې هغه نه فرمان دې ار واخ ول سزا ور کوي تکیه یو دا خپل زد او عناد نه ناوړي نو څوک دا فیصله کوي چې دا دواړه غلامان یو شانتی دي دا دواړه د بادشاہ خوخ دي تاسو کولی شي په دنیا کې نو چې ځان شي کې دې نو دا الله رب العزت په جناب کې او په دلبار کې وسنګا یو نافرمان باغی او سرکشا او بل پلا تابدار عابد او متقی دا به یو برابر شي عقل خدا نمانی دا سنگ عقل لی دا مطالبو دا دلیل عقلی چی دلیل عقلی پیش کئے نور بسی ذکر کی دلیل نقلی پیش کئے ام لکم کتابن فی تدرسون یا تاسو لراس کتاب شتے اسمانی لکا مونگ لچ اللہ نازل کردے قرآن او قرآن وی چې د کتاب خدمت ته دی چې تدرسون دی و درس کی چې دا څنګه خلق په خوان چې قرآن و سره و درس نو دا نه څنګه خلق دا څنګه علما چې قرآن موجود و خو هغه نه درس کو نه د درس نه خبر و نه په درس پویدو دا نوم چا نه پیژندل قرآن کې وو دا یو ځای نه دی دلته موي کتابن پی تدرسون سوره سبا کې ویلو ام آتے نام کتاب من قبله الله یې مونږ دې تاسو کتاب ورکړیو مخکې دین چې هغه لوستو او دا لفظ همیشه د پار راضی د کتاب سره ولې د کتاب خدمت دا ده چې تدرسون دا ولستل شي انعام کې ویلو ان تقولوا يوم القيامه انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين لا قران مې دې پار نازل کې چې بیا باوي چې تورات او انجیل وو ومن داغه په درس نه پویږو درس خو د قرآنی موږ داغه په درس نه پویږو نو الله وی زکه مې ته قرآن نازل کړ چې درس کتاب نازل کړ چې مدروس دی هر ځای لوسته شوی دی هر ځای لوسته شوی دی دی مو مدرسه جوړه کی درس بابا کې نه دی قرآن دا څنګه مدرسه نو مو تاسو راغله مدرسه خو ظرف دی صيغه د ظرف ده زید درس ناسی و تا پا دروغا و تا مدرسه ویلی دا چی زید درس علی چی دا قرآن درس با کیوی کنه خواب ایستاسو دا پارس کتاب شتا دی اسمانی فیه تدرسون چی باغی که درسو نکوه نقلی دلیل سرشته کتابونو یا دا انبیاءو نشتا او کچری کنا دا سنگا کتاب دے چپاگی کدار آغلی چی ان لکم فی لما تخیرون بیشک آستا سد پارا پا دغی کتاب کی دا اجازت تے چی سوم خوخی نواغ کوئے دا لکم کتاب دا بتا زانا جوڑ کری خواب الله کتاب کې خواغه چاله اختیار نه ورکړي چې څه خواخه دي نو هغه کاوه اسی زجر په مقام کې ویلي چې کله چاته غوسه راغلي ده کنه نو ویلي چې اعملوا ما شئتم کوي چې څه کوي دوه سره وګورم اوریګا اخو زجر دي چور نور د اختیارات په آسماني کتاب کې نه ای چې خلکو جسم خو خاینا کوي دا ستاسو خدای دی په کتاب دی تاسو به دا درسونه کوي جن لکم فيه بشکا ستاسو لپاره په دې کتاب کې شته دا خبره لما تخيرون خامخا چې تاسو سو خواوي سوم طبيعت غالي سوم زلو غالي نو بس هغه کوي دې نه خدا معلومي که کتاب وې صحیح کتاب چې دا غي درس کیږي نو یو تاسو خپل خواخ نه کولا یا تاسو خپل طبيعت پسې نه تلې تاسو ټول خپل طبيعت پسې روان یې چې نفس او خواهش د تسوی نو هغه کوي نو معلومی چې کتاب در سره نشته خا کتاب چینو آغا خلق داسه نئی کتاب داری کئی وره خا نو که کتاب یه اسمانی لیکن چې خلق قدر نکئی خلق پا قدر پوئیگی نا او خلق صحیح خدمت نکئی نو داغی پا حق کیون کتاب نشته خا داغی دن بی کتاب ده داغی عبادت و عمل بی کتاب ده نوام جدان بی کتاب ده بس کتاب نشتا و سرخا قرآن خواه چا سر ده چه ده قرآن خدمت کئی او خدمت یس ده قرآت تلاوت درس تدریس خیرکم من تعلم القرآن و علمه اسی وی گنخا ارده کی لگی آئی داوی مه کو استاد خلینا داسې مناسب نه ده چې ته یې خیر وکم استاد خلینا داسې مناسب ده چې شر وکم من تعلم القران وعلمه زګه چې ستا خلن په دنیا کې هغه خلق بدی شي اډیر بدره دی وي او پسې لګیا یې ارده کې چې څوک د قران درس کوي د قران تعلیم کوي په د قران بیان کوي قران راوستي آستا ډیر بد شي نو ته بیا داسې لوي چې خیر وکم نو وای شر وکم ناکاره خلق هغه چې هغه قران راغلي او خلق ته بیانې او درسونه کوي ته حدیث مو وای تا ول حدیث ځان لایق کنو بیا وای اېشته دې ستاسو لپاره داسې کتاب چباری کې درسونه کوي لوستل کوي ان لکم فی لما تخیرون چې بشکا پاغي کتاب کې ستاسو لپاره اجازه ده چې خامخا چې سوم خو خینو کوي دریم دلیل الله وی زما سو وحی شو یا ما طرفنا سو ادم کړي تا وسره دا وخت کوم تیر شي خو د يهودو نو سواره مشران غریب داس وي چې لن تمسن النار الا ايام معدوده مونږ جهنم ته بنځو مونږ به ولېزو مونږ چې اولاد یو د چا نسل یو نو قران ویلو اتخذتم عند الله عهدا تاسو الله سره وعده پوره کړی ده چې هغه سره کوم وعده کړی ده کنه چې او هو به عادي او به عهدکم او یا تعبدوا ربکم دما بندگی کوي نو هغه وعده هم پوره کړی ده فلن یخلف الله وعده الله چې له خپل وعده خلاف ندریم مطالبه کی و تداوی ام لکم ایمان علینا بالغت الی یوم القیامه ایشتدی ستاسو دپارا سڑیر مضبوط قسمونا پا مونگ باندی چلائی ما پزان باندی ستاسو دپارا سوگن کرده دی جنت بدر کوم کلمی کرده ما سوادی کری تاسو سره دا سی وعده بالغتون چه دیر مضبوطی وی دیر محکمی وی بالغتون موکدتن ډیر مضبوطی او ډیر کاملی او مکملی وی او تر کمی پوری الی یوم القیامه اړو منسوخ کیږي نه چې تر قیامت پوری ښه داسې وعده خوان دي کړی تا اوس سره زما طرف نه هو تاسو ته سندي ملو شي وی ایمان د یمین قسم ته ویل شي او علینا الله یما باندې چا دانش نه راو معتزله دي ظالمان دا غیزه عقیده ده چې په الله باندې د بنديانو حق شته باقاعده او ویلي دي چې وکان حقا علينا نصر المؤمنين وایغه خو ویلي دي ته نشي ویلي هغه ځان ده خبره ده هغه الله د خپل بنديانو مجاهدینو سره وعده کړې ده چې زه به تاسو له غلبه درکوم په کافرانو باندې هغه ډېر تاکید ته وجه نه داسې ویلي خان خو ته نشي ویلی چې زمونږ په الله باندې حق دی ستا پسې حق دی خان او هغې وی حق شته دی بي قرآن وی نه نه آیا ستاسو دپاره سوګندونه دي او قسمونه دي په مونږ باندې بالغتن ډیر کامل او ډیر مضبوط الی یوم القیامت تر هغه ورځې تر قیامت پورې هغه سوګندونه په څه باندې شوي دي هغه وعدې په څه باندې شوي دي په دې باندې چې ان لکم لما تحکمون چې الله موږ سره په دې سوګند کړی دی او په دې وعده کړی ده موږ ته ویلي دي چې څه فیصله کوئ نو کوئ دا کوم کتاب کې راغلی چې داسې وعده الله چا سره کوي بیا دا امر او نهي سره رالیږي چې دا کوه دا مه کوه دا عذاب او ثواب سره بیانوي چې تاسو ته بهکې دومره کلي اختیارات درکړي دي که نه ان لکم چې بې شکه ستاسو دپاره اجازت دی لما تحکمون خامخا چې تاسو څه فیصله کوئ نو کوئ بس سخته زورنه ده دا ګوره ولې ځکه خبره وشوه که نه لکه نن چې کېږي که نه خبره وشوه چې هغې ولې زمونږ او دوی څه فرق نشته دیله یوازې دی له الله جنت نه جوړ کړی مونږ له هم جوړ کړی دی بلکې مونږ چې دنیا کې د دین غوره یو په هر څه نو قیامت کې به هم غوره یو قیاس یې کوو د دنیا په آخرت باندې دا خبره ډېره خطرناکه وه او د مؤمنانو دپاره هم چې الله دنیا کې هم را سره ظلمونه وکړه بې عزتۍ وکړې او کورونه نه وشړلو څه کارونه را سره وکړو موږ صبر کوو صبر کوو نو دی به قیامت کې هم زمونږ د پاسه ای بیا نه الله وي چېرې داسې نه کوم ځکه دومره زور یې ورکړه چې دا خبره ډېره بې مناسبه او بې دلیله وه او بې دلیله خبرې خو الله رد کوي که نه نو دا درېیم قسم مطالبه وه چې په ما باندې هم څه وعدې او څه سوګندونه شته سلهم ایهم بذلک زعیم تپوس ته نه وکړه دین کې خو شرم نشته تپوس ته نه وکړه د مشرکان نه چې کوم یو بعد د دې دعوی ذمواري دا دعوه چې دې کړې ده چې مونږ او مسلمانان یو شی یو او چې دې جنت ته ځینو مونږ به هم ځو که دې چې مونږ ته نه مخکې لاړ شو الله وی تپوس ته وکړه چې دې ذمہار به څوک وي ایهم بذلک زعیم چې کوم یو د دې نه په دې دعوه باندې او په دې خبره باندې ذمہار دی زعیم کفیل ذمہار دی ابن جوزی معنا کې دې ده کې مختصره په سبان دی اے کفلا بأن لهم في الآخرة ما للمسلمين من خير ذي خبر زموار بأن لهم في الآخرة ما للمسلمين من خير چه ده دی ده پار هم پا آخرت که اغا درجه و مرتبه اشتا چه مسلمانان ده پار دی من خیرن چه دیر لوی خیر و برکت ده اغا دی ده پار هم ده ده دی زی موار سوک ده اللہ وی خو خواه کنا سوک مش رشته چه اغا دا دعواو کی یا سوک بل زعیم مانا کل رسولم کی خواه چته بل پیغمبر شته دي چاوا تداویلی دی پیغمبر خدا نه دی ویلی نو کبل د تمالومی چرته لاور کې کنه ال تدیر پیدا کی نو زعیم معنا دام کې قرطبی دی په زمان ودلته تر امرات ذمہ وار د دې خبرې ذمہ وار چې هغه دا خبره سر ته رسول شي خو ایسوک نشته دي ننوم چې تاسو وکي عجیب خلق ده خان کار شرک نه وکي کار چې فارغ شي کنه د الله شان دې چې فارغ شي روزي کنه تعویذونو تکین تعویذ کړو اصله مالدارو او ته وی د دې څه شکرانه ده او یره د دې خل ډیر کی هوت 13000 را کړو نو ورې کړو دا څنګه تعویز دی سره ټی انشته دی وی تعویزونه شته وی تاسو نه منئ خو دې پوکا دا تعویز شته دا ته چې کوم یادې تیر آزار باندې دا کم تعویز دا کم حدیث کرا غلی چې دا سی تعویزو ناکاو چی زرگو نا پی اخلا دا او دلتا کی ڈیپینس کی حدیث ایونو کی دا چل شورو دے خان زعاما شتے کنا زعاما ناس دی عجیبا خلق دے دا خان نو آغام دا کار کئی او چې چاله یو کې ناغه په و چې هغه 13000 روپۍ سره ورکول خدای په یقین دې کنه کته او تشل درای چې رب دې کار نکیږي کو راس ځان دې تا کو دا 13000 باندې چې ته خدای په نوم خیراتي ورکړي نو کار باندې شویو هغه وي مونږه منوخه تاسو نه منئ مونږه منو دا څه خلق دې هغه یم د جنت دعوا کوي تو تو آئے کرنا خواب حبیبی چنہ تاسو باطل لیے تاسو جہنم یان لیے منگوئی منگ سردہ سے علماء شتا منگ سردہ سے مشران شتا منگ سردہ او تاسو ہی پسپوئی گئے ذرا شی چیزہ تا علماء و خیمت وی منگ تے مخیم منگ چی قرآن اوئی نو بس منگا علماء پی جند خواب تاسو ندی پی جند لی تاسو په ظاهر غلطی گئے په ظاهری لباس باندې غلطی گئے عالم دې ته نوې چا ظاهری لباس د علم جوړ کی بس په موږ باندې اعتراض کوي ها نو دا یوازې هغه وخت کې نو وسوم ته د قران مطالبه ده او زموږ مطالبه ده چې اوسله شرک کوي بدعت کوي او هغه بیا هم دعوه د جنت کوي نو موږ ورته وایو چې صلهم ایوم بذلک زعیم د دې څوک ذمہ وار دی چې الله وي ما یو نو دې یو شان کړی دی وي یو شان دی الله رب العزت دومره څلور مطالبې ذکر کړي چې ولې داسې خبره کوي چې دلیل پیدا سره نشته نه عقلی نه نقلی انه چې توحی شوی ده ها سلورم ام لهم شرکاو آئی دا دید پارا خدایان شتا پاغیبان دیر زیاد مضبوط دیو خوشحال دیو مطمئن دی بس مونږ خو هر څه کوي نو غیبه کوي ولې دا غی الله سره ډیر زبردست دغه کنه دا الله خپل خلق دی دا الله خپل نازولی دی هغه چې خبره وکي الله رب العزت دا غی خبره کته نه ورځي الله ویخا ایشته دې دې لپاره شرکا فلیاتو به شرکایم بیا دې راولی کنه الله وی پته بولګي راځي ولي خپل شرکا خپل الہام خپل معبودان ان کانو صادقین کدی رشتنی په دې خبره کې چې دې سره اختیارات شته او دې له خدای پرخي ور کړی دي دا دی عقیده ده کلا خواه بسو دا اوی خواه وی دا دا برخی خواهندان دی کمولی که جوانده ای خواه وچی زانی و تا برابر کلی کنا نو دی پی مهرو لگی خواه وی دا برخی خواهندر آگه دا برخی خواه شرک برخی تاوی کنا دا شرکاخ پل مانا پختو کس دا دا برخی خواهندان خواه برخی چا سر دا بی اللہ سر بندیانو سره چې برخه او خواله وارثانو واسطه تقسیم شو هر څه ولا تقسیم کړو حضرت علی رضی الله عنه وی ښا او خو چې دې کوم برخه یا دې نه جدا شي دې ښا هغه دې الله سره په خدای توب کې مزګه قران دلته دوزه لوي چې شرکا او فلیاتو به شرکاهم راځي ولي خپل علیها ان کانو صادقین کدی رشتنی په خپل خبره کې یوما دا فلی اتو سره لګي کله راولي یوما هغه ورځ باندې اگر ورځ کنه دا سخت ورځ ضرورت خو پاږي کې دې نن دور ضرورت نشته بلکې ضرورت هغه کې دې نو په کار دی چې په هغه ورځ راولي چرا سخت تن لري کی شفاعتونه ولو کی جنت ته بوزي يوما يودا راضي ولي خپل شرکا او خدایان پاغه ورځ يكشف عن ساق چې ښکارکلي شي پنده سم مطلب دې يكشف عن ساق عبد الله ابن عباس رضی الله عنه او مجاهد طول معنا کوي اے عن کرب و شدت چه سختی شروع شی کنا دیدی بیارا ہوئی سختی شروع شی ساق تعبیر دید آغی نخوا ولی دکا محاورہ دادا چکل دنیا کی سخت راشی حیبت راشی او دماکا و حادثہ شی یو دامت کنا چه خلق دا ورختای نه پندېخ کار کوي پنسي برابر کوي نور څه چلول نه دا سخته علامه ده نو زه کېدل ته تعبیر کو په ساق سره چړي را سخته ده او دوی محاوره ده چې کله یو بند باندې hebat راشي ير راشي کنه که دشمن راشي که نور څه دې منډه تزان جوړي نچه مندی تا سوگزان جوڑی نو آغا بڑی راکایی کنه خواه بڑی راکایی او پنده احکارکی او مندی ہوئی دام ده سختی نکی نایا دا یکشفان سا مانا داشو پاورت بانده چه سختی احکارشی شدت احکارشی نبی آدی دی راولی خواه دو ام مانا انسا اگر وزو چه احکارکلیشی پنده ده جهنم او ساق مستعمل لے و مانا دا اصل سرخا اصل حقیقت مانا خد اللہوی دنیا کی خسنشتا ارسل ایزان جنتی گرنی کچھ حقیقت خکارشی نو بیادی راولی تھا او حقیقت سدے جانم خلق ہوئی نی ساق در این مانا کی یعن ساق اے ساق العرشی چھ دا عرش برجیخ کارشی ناو پاورت بانیت کاری وہ سوزوک دارش برجیخ نوی نی دا او قیامت کې به ویني ښا نو کینای د قیامت نه کله چې پرانستې شي او ښکار کړی شي هغه پنډې د عرش چې حدیث کرا غلو چې قیامت قائم شنو خلق به بے ہوش ای کړي ټول هغه आवाज د وژنه نبی علیہ السلام یذب اول هغه باندې چې زما به هوش راشي انا اول من یفیق اول وزوان نو فاذا بموسی باتشن بساق العرش چې زو کور موسی علیہ السلام باندې عرش په ستنې پورن ختی روح به بیدار وای نو نه پویګما چې دې به هوشه نه بچو چې په دنیا کې په کوی تور کې تیر کړی وکړ نو خدای به بیا را نوستل او کنه دې زمانه مخکې بیدار شوه دې او ځا الله ته علم دې انبیاء ته خدای غیب علم دې ورته کې ساق لفظ راغله دې دا کنایه ده دا معنی صحیح پس اشکال بگی نشتا سخته تا اموی جهنم تا اموی او دا عرش اغیستنی تا اموی ولیکن سلور ما معنی چی مرد تینا دا اللہ ذات تی یک شفا عن صاحب اللہ با اقبل پندے خلق توخی یعنی ذات با توخی کن دا متشابهاتو ندی پدی که مونگ نپوی بخوا بس چې الله څنګه ویلی نو قصبې هغه ځان له مخم ثابت کړل دي یدم ثابت کړل دي ډیر الفاظ راغلي دي کنه دا هم دا په شان څه متشابهات نه دي او حدیث دې دې په حق کې چې قیامت میدان کې وخلق راځي وایي عبد الله بن مسعود روایت سره او دغسی دو ابو موسیٰ شعری راجم بینو دیکھ بیلانو شی چه خلقو چاچ دنیا کی دچا عبادت کو نزیدی ورپسی نوار چا تبا خپل معبود خکارش داد کاغار سی و دی تبا خپل معبود خکارش خط سخو بحقیقتی چی فرعون کارشی نو خلق و اللہ وی زیور پسی چی زی عبادت چاکاو نو زیور پسی نروان بشی او پسی بود دغسی کد عیسیٰ علیہ السلام عبادت چاکاو کد عزیر علیہ السلام عبادت چاکاو ناللہ رب العزت کو تا داغو پا شکل بانی سوک جوڑ کی نو چلے لیا عیسیٰ علیہ السلام مخ کی لحر زیور پسی خواد دی بو عمر پس روان شو کرتا دا با جنت دیو تا دینو خان ابو عیسیٰ علیہ السلام نئی ابو اللہ اگر دا سشی شکل ور کری دا اگر شکل ور کری سشی لخان ابو روان شو دا غصی سوک با پا بوتانو پس روان شی قیامت کی سوک با پا ونو پا گٹو پا لاتو مناتو جسی عبادت اگی پس بروان شی بس میدان کې ولک خلق پاتې شي ښه لکه ریډ ګارډ چې راشي او خلق اوچت کی خوشحال خان او خلق لک پاتې شي بس دغه څه ولک کسان پاتې شي ناس به مؤمنان و ناس دي دین او ملائک تپوس کوي چې ما تنتظرون تاسو چې انتظار کوي هغه وایي چې ربنا موږ خپل رب انتظار کوي اغي وو ته جهل تعریفون ربکم تاسو رب پیژنې دی وی او موږ په دې پیژنو چې لیس له شبیه داغه په شان څوک نشته داغه مثال نشته تاسو خلونو له په داغه پسې لاړ څوک په یو پسې څوک په بل پسې زموږ رب هغه چې داغه مثال نشته هغه نه انسان په شکل دی او نه دې کې الله رب العزت به تاسو ته نه خوي ساق سمانه پر ذات به تاسو خوي نو فیقعون ذی بسجده کې الله ته ډیر وخت سمره چی خو هغه څه وب کې منافقانی چې دې سره دنیا کې یو دیو او کلمې یې وی دا وس هغه وسیخ پاتې شي داسې ته وګن دې ملکه سیخ نو شي نو بس اللہ رب العزت با توی مومنان سے جسر اچت کے زی جنت تا دوالک خلق با پاتش انور طول نالتا کراغلی چی یکشف عن ساق سمانا اللہ با مومنانو تا پل زانو خی کشف باو کی وینی بے قیامت کی کنا قرآن مویلی و حدیث کی مراغلی تا سبی وینی لکتا سوار لسمی اسپو میں پشانت یاد کا اورځ چې کار وکړی شي پنده و یو ځاونه اله سجود او دې نه با دعوت ورکړی شي د سجدي کولو چې الله ذات ته سجده وتاو کوي کنه اله سجود مؤمنان خو به پریوزي په سجده چې وی وی نه کنه نو خرو ساجدين او دی فلا استطيعون منافقان و سجده نشی کوله ملاوی نتیتی طاقت بنده لرین خاشعتن ابسوارم دیر زلیل با استرگی دادی ولی زلت پید استرگو نمالومی گی دیر رسوا بای دیر بیزت بای ترح قوم زلہ رسید اللہ بیدی تا زلت تا قیامت تا خلق کن وقت کانو یدعون الى السجود او دی پا دنیا کے چار وقت بہت آواز کے دو چه حی علی الصلاح حی علی الصلاح راشی مانزل راشی اللہ تا سجدہ ہو کہ یدعون الى السجود او وقت بہت زانو نا کے دو حدیت با سجدے دعوت ورکولشو وهم سالمون خروغ موٹو نیکولا ملاو عرصے برابرو دنیا کارون ایخو پہ کولو طول ارواز با ٹٹی دا نیغی دا لیکن منزل ان رات یو دا مانا دا وهم سالمون او دا مانا حضرت شیخ الى السجودی روب بلشی توحید تا چلا یو گنے دنیا کې تاسو له دعوت تر کړی شی او د دې توحید کنا والله فلا استطيعون دې کې وطاقت نه یې پاور باندې چې الله وحدانیت قبول کی دا خو دنیا او چې الله چاره توفیق ورکړو او دلته قبول کونه لته کې هم قبول کی الته هم په سجده پریوزی در توحید ما سمرا وکړه چې چا دنیا کې توحید قبول کړی دی ناغی با سجدو کی اللہ تڑی رو اگتا پراتا بھئی او جی چاننو قبول کرنے ناغی ملابا نکا گی گی نو تا انکار دا دید اللہ دا وحدانیت لکھا دا صرف پدی باندے دمرایاتو نا ذکر شو چی دی مشرکانو زان دا مسلمانانو سر برابر آو دا حدیث چې ابو موسی اشعری بیان کو عمر ابن عبد العزيز ناستو او اورید نو ته وی چې الله الذي لا اله الا هو استاد باغ ذات قسمی چې لا اله الا هو چې اسمعت احدثك ابوك ته چې دا ما د پلار نه اورېدلې دا تا د پلار نه اورېدلې نو هغه درې ځله سوګندو کو چې آو دا ما د پلار نه اورېدلې چې د قصې په قیامت کې کی چې موحدین به سجدي وکي دا نور باندې شي کولې نو عمر ابن عبدالعزیز وی چې ما سمعته بأحب من هذا الحديث في أهل التوحيد. ما هو داس حديث نور إذا لازم موحدين بحق جدا كما واريد ما سمعته دا خو ما تدير محبوب كارش هاو مفسرين راولي دي ذاك دا آيات پا تفسير كي خب نا دورا چيز متشابهاتو نا دي كچا بس اشكال ظاهر کري نا اشكال نا دي دکا یواز ساق نسبت خو نا دي دير نسبتو نا اللہ تشوی دي خب او دا یو محاوره دا پا دنیا کی چه شدت او سخته تا اموی کنا او دا سید اللہ ذات تا اموی تعبیر کرده نور مونگا دا عقیده دا چه اللہ منزه ده دا احضاونا دا غن پندشتا و نیلاستا و نیست منزه ده کنا سبحان اللہ دا مانا ده کنا خب بس چه دا غد شان سر صلایقی نو اگه بایی مونگا نپویی او خواه و ده ویلی چه کشف بکی قیامت که اللہ بخپل ذات خی مومنانو تا بل چاہتا نا ده نور و نوزان پتی او دیبت نپتی لیکن مومنانو تا بخپل ذات کارا کئی سر قیامت کم ده قصر آگلی وجوه یوم ایدن ناظرتن دیر مخونو پا دغرا تر و تازی ولی الی ربها ناظره پل رب تا بے قتلی نو تر و تازگی بو تا حاصل شوی خا